मैंने पूछा बागों में बहार है? गर्मियों पे निखार है? तो तुमको मुझसे प्यार है? बागों में बहार है, कलियों पे निखार है, ओ तुमको मुझसे प्यार है। बागों में बहार है, देखो मुझे सैया बोलो तुमको इकरार है, हाँ है। फिर भी इनकार है, हाँ है। ओ तुमको मुझसे प्यार है, ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना। बागों में बहार है। सौ दुख सहूंगी छुप के पिया तेरे मन में रहूंगी, तुमने कहा था मैं सौ दुख सहूंगी छुप के पिया तेरे मन में रहूंगी। मुझसे प्यार है, ना ना ना ना ना ना नहीं नहीं नहीं, ओ बागों में बहार है। क्या दिल बेकरार है, मुझ पे एतबार है, जीना दुश्वार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।